Laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewartowski. Dobę po porwaniu. Nadal nie wiadomo, co dzieje się z matką i jej 3-letnią córką. Policyjna obława na sprawców trwa. Jakim oddychamy powietrzem? Od dziś prognozy przedstawia Instytut Ochrony Środowiska. 4 lata więzienia, między innymi za oszustwa dla byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Policja potwierdza, na drogach przez całą noc i od rana wciąż są blokady, kierowcy są kontrolowani. Funkcjonariusze są także na dworcach kolejowych i autobusowych. Szczegółów akcji prowadzonej także poza regionem nie ujawniają, jak mówią, dla dobra sprawy. Mija niemal doba od porwania w Białymstoku 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Zamieszany w sprawę jest prawdopodobnie ojciec dziecka. Policjanci proszą o pomoc. Każdy, kto wie cokolwiek o tej sprawie, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. W związku z porwaniem dziecka policjanci uruchomili specjalną procedurę Child Alert, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Jej celem jest dotarcie w jak najszerszym zakresie do osób w kraju, tak aby przedstawić wizerunek dziecka, aby osoby, które widziały dziecko, które mogą dostarczyć informacji, gdzie może ono przebywać, kontaktowały się z nami. Partnerami w tej procedurze są media, między innymi telewizje, między innymi radia, które co pewien czas podają specjalne komunikaty informujące o tej sytuacji. Trwa policyjna obława. Na drogach w całym województwie podlaskim ustawiono blokady. Uzbrojeni policjanci szczegółowo sprawdzają m.in. samochody z przyciemnianymi szybami, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Właśnie m.in. na tym polega kontrola ruchu drogowego. Proszę pamiętać, że cały czas nie mamy informacji, jakim pojazdem mogą się poruszać porywacze. W poszukiwania zaangażowani są policjanci w całym kraju, ale też m.in. Straż Graniczna. Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z najbliższym komisariatem policji lub o telefon pod numer alarmowy 112. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Dodajmy, że śledztwo w sprawie uprowadzenia kobiety i jej córki rozpoczęła prokuratura okręgowa w Białymstoku. Dotyczy ono przestępstwa pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka, za co grozi do 5 lat więzienia. Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, uruchomił na swojej stronie internetowej model prognozowania jakości powietrza. Od dziś można tam sprawdzić, czym będziemy oddychać. Prognozy są na 3 kolejne doby. Jak powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk, model prognozowania czystości powietrza ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. Którzy będą chcieli i planowali różne aktywności na świeżym powietrzu, żeby mogli sobie zobaczyć, na ile to powietrze jest świeże, na ile zanieczyszczone, jakie są zagrożenia. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego Krystian Szczepański poinformował, że mapy zaprezentowane na stronie Instytutu będą zawierały także te lokalizacje, gdzie nie ma stacji pomiarowych. Wtedy modelujemy i dokonujemy tej analizy matematycznej, jak te zanieczyszczenia się rozprzestrzeniają. Mapy z prognozami jakości powietrza będą aktualizowane codziennie o 7 rano. Aby sprawdzić, jakim powietrzem oddychamy, należy wejść na stronę www.ios.edu.pl. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ewakuacja w Mikołajkach w Warmińsko-Mazurskiem. Swoje domy na pewien czas będą musieli opuścić mieszkańcy kilkudziesięciu budynków wokół Jeziora Mikołajskiego. Z jego dnia z dna saperzy będą wyciągać pocisk przeciwpancerny. Natrafiono na niego podczas przebudowy promenady. Leży blisko brzegu na głębokości około 2 metrów. Mówi Dorota Kulik z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Wyznaczono strefę bezpieczną wraz z patrolem rozminowania z jednostki wojskowej w Orzyszu. Dokonano rozpoznania, miejsce zostało zabezpieczone. Saperzy z jednostki marynarki wojennej w Gdyni podejmą ten wybuch. W strefie, która musi być ewakuowana, są także turyści. Urzędnicy miejscy przygotowali dla wszystkich tymczasowe schronienie. Były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa, Paul Manafort, został skazany na prawie 4 lata więzienia za przestępstwa podatkowe i oszustwa finansowe. To wyrok znacznie łagodniejszy niż przewidują federalne wytyczne. A proces Manaforta to następstwo tak zwanego rosyjskiego śledztwa. Więcej o tej sprawie z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Paul Manafort był konsultantem politycznym, który pracował m.in. dla prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Za swoją działalność otrzymał miliony dolarów, które ukrywał na zagranicznych kontach. Od marca do sierpnia 2016 roku kierował kampanią wyborczą Donalda Trumpa. Brał m.in. udział w spotkaniach z powiązaną z Kremlem Natalią Weselnicką. Manafort był głównym podejrzanym w tzw. rosyjskim śledztwie, którego celem jest ujawnienie potencjalnych związków sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Nie poszedł jednak na współpracę z prokuratorem Robertem Malerem i postawiono mu szereg poważnych zarzutów. W sierpniu został uznany przez ławę przysięgłych winnym 8 przestępstw, w tym ukrycia przed urzędem podatkowym 16 milionów dolarów i oszustw bankowych, za co groziło mu od 19 do 24 lat więzienia. Sędzia okręgowy T.S. Ellis potraktował jednak 70-letniego Paula Manaforta łagodnie, skazując na 47 miesięcy więzienia. Ellis tłumaczył, że zastosowanie się do wytycznych federalnych skutkowałoby nieproporcjonalnie surowym wyrokiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. O piłce nożnej można już właściwie mówić codziennie. Tym razem o Lidze Europy, a warto posłuchać, bo Arkadiusz Milik przełamał się w tych rozgrywkach i strzelił gola dla Napoli w wygranym 3-0 meczu przeciwko Salzburgowi. Po boisku biegał też zmieniony w drugiej połowie Piotr Zieliński, zmieniony dlatego, że specjalnie nie błyszczał. Lepiej zagrali Damian Kądzior i Tomasz Kędziora. Powody do radości miał tylko ten pierwszy, bo Dynamo Zagrzeb 1-0 wygrało z Benfiką Lizbona. Dynamo Kijów dostało z kolei lekcję od Chelsea i uległo The Blues 0-3. We Włoszech sporo mówi się o dymisji Eusebio Di Francesco. Od wczoraj nie jest już trenerem Romy. W lidze ekipa z Rzymu ostatnio dołuje i na dodatek odpadła z Ligi Mistrzów po 2 meczu z FC Porto. W kraju zawiadujący Lechem skorzystali z prawa przedłużenia o rok umowy z Christianem Gytkierem, co nikogo nie dziwi, bo kto jak nie Duńczyk ma strzelać gole dla kolejorza. Teraz siatkówka i ważna wygrana PGE z Krybełchatów 3-1 z GKS-em Katowice. Ważna, bo z bezpośrednim rywalem do miejsca w playoffach. To był wyrównany mecz, mówił środkowy gości Wojciech Sobala. Do czwartego seta wyglądał dobrze. Mi się wydaje, że walczyliśmy jak równy z równym. No w czwartym secie niestety PGE pokazała swoją klasę i zdominowała nas w tym parkiecie. Wczoraj grali jeszcze na Górnym Śląsku. Jastrzębski Węgiel 3-0 wygrał z Kuprum Lubin. Uwaga, kibice biathlonu, wystartowały Mistrzostwa Świata w Östersund na rozgrzewkę rywalizacja sztafet mieszanych, którą wygrali Norwegowie przed Niemcami i Włochami. Polacy w składzie Magdalena Gwizdoń, Kinga Zbylut, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek dotarli do mety na miejscu 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pogoda taka raczej cokolwiek w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg spadnie, na Mazurach pan Adam mówił, że piękne słońce od samego rana. A temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 stopni w Koszalinie, 8 w Szczecinie i Gdańsku, 10 w Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu i Bydgoszczy, 11 w Kielcach, 12 w Białymstoku, Łodzi i Katowicach, 13 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie, do 14 w Rzeszowie aż. I pan Adam ma podobno Japonię w domu, tak? Tak? Tak, no kraj kwitnącej wiśni. To prawda, ma kwiatuszek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dzień Kobiet zapraszamy na Akademię Rozrywki. Dziś tuż po 13:00. Hanna Śleszyńska, Mariusz Ciśnik i Łukasz Szwed. Będziemy wręczać guździki. Przyjmie pani? Przyjmę. A rajstopy? Też. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły akcji w regulaminie. Zapraszamy do naszych sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram, pam, pam, pam. W tę sobotę w Lidlu. Filet z piersi kurczaka XXL 10,99 za kilogram. 10 jaj wielkość M 2,79 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Drugi produkt 60% taniej. Jabłka Gala 50% taniej, złoty 49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Nowa Gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Ibisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za dwumetrową lodówkę LG w kolorze czarnym Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749,70 zł. A za odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 z czasem pracy do 60 minut zapłacisz jedynie 749,70 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Robert Biedroń, prezes Wiosny Biedronia. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. O wiosennym poranku, jest piękna pogoda, wiosenna. Bardzo wiosenna i przyjemny dzień. Dzień kobiet. Pan wszystkiego najlepszego dla kobiet. Pani redaktor i dla wszystkich pań. Dla Agnieszki, która jest dla przy konsolecie. Dla pani Agnieszki, dla pani Pauliny, redaktor, dla Pauliny, dla nam wszystkich, tu pomagała. Wszystkich miliardów kobiet na świecie. I życzę kobietom nie tylko dzisiaj pięknych kwiatów, ale przede wszystkim więcej praw, bo tego dzisiaj mamy deficyt. No właśnie, Sylwia Spurek, szefowa doradców Wiosny do spraw polityki społecznej, dzisiaj rozpoczyna swoją trasę po Polsce i we Wrocławiu przedstawi pakiet ustaw dotyczących praw kobiet, tak zwaną konstytucję kobiet. I co tam będzie? Jakie ustawy będą przygotowane? No, pani minister, pani doktor Sylwia Spurek będzie przedstawiała we Wrocławiu oczywiście szczegóły, tego pakietu Konstytucji Kobiet, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby w końcu w 2019 roku rozwiązać problemy, które są nierozwiązane. Nierówne płace. Dzisiaj kobiety nadal w Polsce zarabiają czasami do 20%, wykonując te same zawody i te same prace, które mężczyźni mniej. Rozwiązać kwestie związane z przemocą, z dostępem do ginekologa. Są miejscowości, są miejsca w Polsce, gdzie na 29 tysięcy kobiet przypada jeden ginekolog. Kobieta musi dojechać 50 kilometrów do najbliższego lekarza specjalisty. Kwestie związane z prawem do przerywania ciąży, to jest jeden z naszych postulatów, który też jest dla nas ważny. I kilka innych punktów, nie chcę ujawnić wszystkich, bo ich jest 10, a po to robimy tą konferencję, ale jest to pakiet, który wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn. My mamy dzisiaj kwiaty dla kobiet tradycyjnie, ale chcemy także porozmawiać o prawach dla kobiet i mężczyzn. Nie będziemy ma kwiatów dla kobiet. A jeszcze sobie przypomniałem, że jeszcze jest Halinka. Ale wszystkiego najlepszego dla pani Haliny. No właśnie, no dobrze. To teraz zupełnie zmieniamy klimat, bo dostał pan wczoraj list z pogróżkami i nabojem, podobny do tych, który dostali prezydenci miast i Lech Wałęsa. Czy zawiadomił pan policję? Tak, oczywiście. Natychmiast po otwarciu tej koperty zawiadomiliśmy policję, zabezpieczyliśmy też tę kopertę. Myślałam, że to jest coś poważnego, czy to jest po prostu bardzo głupi, wręcz idiotyczny żart? I jedno i drugie, myślę. Po pierwsze, jest to głupi żart. Myślę, że osoby nie do końca chyba zrównoważonej, jeśli chodzi o swoje zachowania, no bo takich rzeczy nie robi normalny człowiek. Ale po drugie, jest to niebezpieczne, ponieważ ta spirala nienawiści została bardzo nakręcona i odmowy nienawiści od takich głupich żartów, często niezrównoważonych ludzi, do przestępstw nienawiści jest bardzo krótka droga. I widzimy to po tym, co się wydarzyło w Gdańsku, ale też kilka innych przykładów. Czy trzeba zgłaszać się bezwzględnie? Zawsze reagować na mowę nienawiści. Ja zresztą od wielu lat się tym zajmuję i wiem, że tolerowanie mowy nienawiści prowadzi do poważnych sytuacji. Panie prezesie, to bardzo fajnie brzmi, tak do pana mówić, panie prezesie. Panie prezesie, widać, że nie jest pan przesądny, bo partie, które miały w nazwie nazwiska swych liderów, skończyły się albo wyraźnie chylą się ku końcowi, a w każdym razie cienko przędą w sondażach. Nie boi się pan tego? Nie, ja nie boję się, chociaż oczywiście z pokorą patrzę na to, co wydarzyło się w przypadku moich kolegów, bo to byli faceci. No, kobietom przykład, życzę więcej liderstwa. Co się wydarzyło w ruchu Palikota, którego pan był członkiem? Nie, członkiem nie. Byłem w klubie twojego ruchu. Był pan blisko. Byłem blisko i tak. Kibicowałem i przyglądam się temu oczywiście, no bo to jest jakaś lekcja do wyciągnięcia i uczę się na ich błędach. Uczy się pan, ale jednak pan dodał tego Biedronia do nazwy Wiosna. Dlatego, żeby kiedy wyborca będzie głosował, żeby wiedział, że jestem liderem. Nie na stowarzyszenie, które pomaga... Ma szlachetną paczkę, tak? Że to jest jednak inna działalność. Ale pan wykorzystał chyba popularność szlachetnej paczki. Stowarzyszenie Wiosna chyba nie za bardzo się z tym nie opowiada o tym, o tej nazwie. Bardziej funkcjonuje jako szlachetna paczka. Nie, na pewno nie. Zależało mi na tym, żeby to była nazwa świeża, która wymyka się z tych wszystkich tradycyjnych nazw. Sezonowa jest troszkę. Mówiono, że to będzie Umowa Biedronia, że to będzie Kocham Polskę. Chciałem wypłynąć trochę na błękitne oceany z tą nazwą, uciec od tej wojny polsko-polskiej w polityce, zmienić narrację. No dobrze, to chciałbym, żeby się do brzegu. To udało. Przypływamy do brzegu, a na brzegu jest sondaż Ibrisu i tam jest 6,3%, czyli jak mówią, szału nie ma. A pani redaktor w Dzień Kobiet próbuje być złośliwa, ale przecież pani redaktor dobrze wie, złośliwa? Że inne sondaże są to bardzo są fakty. Dobre. Liczby ale średnia z sondaży, Parlament Europejski opublikował też w tym tygodniu zebrane wszystkie sondaże, jest ponad 11%, prawie 12%, więc te sondaże są nam bardzo przychylne. Jesteśmy na podium, jeśli chodzi o sondaże i dla takiego nowego ruchu to dodaje skrzydeł. Ja Dziękuję tym wszystkim, którzy uwierzyli, że wiosna jest możliwa, że ona nadejdzie szybciej w tym roku i nadeszła. Więc, bo ta zmiana jest potrzebna. Znaczy, coś dziwnego się dzieje w polskiej polityce, że w polskim parlamencie nie ma postępowej siły, że Ale ja mam takie poczucie déjà vu, bo to samo było, jak mówił Ryszard Petru, że ta zmiana jest potrzebna. I co? No, ale potrzebna jest, ale w polityce zawsze zmiana jest potrzebna. Ta świeża krew jest potrzebna, dlatego, żeby nie było stagnacji. Ja pana nie zniechęcam, żeby... tylko... Dzięki. Skrzydeł nie podcina się do 8 marca. Tylko ostrzegam. Dzięki, ale ma pani rację. Ale do tego pokora jest też ważna. Trzeba uważać, że błędów nie popełniać. Człowiek jest nakręcony, kiedy robi taki projekt, więc ściąganie na ziemię też pomaga. A proszę powiedzieć, czy pana partia jest za czymś wyłącznie, czy także przeciwko komuś? My jesteśmy przede wszystkim za. My jesteśmy przede wszystkim za rozwiązaniem problemów, które do tej pory nie zostały rozwiązane, też dlatego, że partie tradycyjne były zajęte wojną polsko-polską. Proszę zobaczyć, kto zaproponował jako pierwszy program przed nadchodzącymi wyborami, tą dyskusją wyborczą. My na Torwarze rozpoczęliśmy tę dyskusję. Spotkała nas krytyka, spotkały nas pochwały, ale to my zaczęliśmy o tym rozmawiać. Dotyczący pensji minimalnej, emerytury minimalnej. Jakbyście znaleźli jakiś skarb, bursztynową komnatę. Znaleźliśmy problemy, które trzeba rozwiązać, pani redaktor. Jeżeli milion emerytów i rencistów w Polsce dostaje głodowe emerytury, często poniżej 1000 zł, to jest poważny problem społeczny i trzeba go po prostu rozwiązać. No to pewnie teraz, słysząc o piątce PiSu, pan powiedział, wow! No nie, bo to są 3 zł dziennie, które dostaną emeryci. 3 zł dziennie dostaną więcej. A wiosna na ile bułki. Daje? 6 zł? To nie daje wiosna. Uważam, że no dobrze, my jako umownie państwo powinniśmy rozwiązać ten problem w ten sposób, że najniższa emerytura będzie wynosiła 1600 zł. Tak, żeby żaden emeryt w Polsce już nie musiał się zastanawiać, czy wystarczy mu do ostatniego dnia miesiąca. Żeby starczyło na leki, żeby starczyło na godne życie emerytów i emerytek w Polsce. Tego życzę zresztą wielu emerytkom w Polsce, bo emerytury kobiet są szczególnie niskie w Polsce. Więc z okazji 8 marca trzeba dać też wyższe emerytury. Wiek emerytalny kobiet powinien zostać podwyższony? Ja głosowałem w Sejmie, pani redaktor pamięta, przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Wyłamałem się z dyscypliny. Wtedy. To jak podnieść renty, przepraszam, emerytury kobiet, jeśli wiek będzie tak niski w stosunku do wieku mężczyzn? One powinny, no więc dlatego jest potrzebna właśnie emerytura minimalna, ponieważ wiele kobiet nie wypracuje sobie tej emerytury na godnym poziomie i dlatego państwo musi to zabezpieczyć. A ta minimalna też będzie średnio godna. 1600 zł to już jest zawsze coś. Pani redaktor dobrze wie, że wielu emerytów nie dostaje nawet 1600 zł emerytury. 500 000 emerytów dostaje poniżej 1000 zł emeryturę. Więc są to głodowe emerytury. Trzeba to uporządkować. Oczywiście ta emerytura będzie większa. Jak pani będzie odprowadzała składki, to ona będzie większa. Ale wiele kobiet, szczególnie kobiet, ze względu na pełnienie dodatkowych funkcji, które są nieopłacane, wychowawczych, domowych, zajmowania się wieloma innymi sprawami. Po prostu nie wypracowuje emerytur. Ale tu się coś dzieje, bo przynajmniej te kobiety, które wychowały więcej dzieci, będą mieć tylko proszę zobaczyć, dodatki. Proszę zobaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi taką wycinkową politykę. Taką tradycyjnie patriarchalną. Że to nie jest rozwiązanie... A co to jest tradycyjnie patriarchalnego? No, że wspiera na przykład tylko i wyłącznie kobiety, które wychowują wiele dzieci. A dlaczego ta emerytura godna nie miałaby być dla wszystkich kobiet, które właśnie wypadają z rynku pracy, ponieważ wykonują dodatkowe, na przykład wychowawcze zajęcia. Pan mówi patriarchalne, ale wydaje mi się, że ta pomoc dotyczy także panów, którzy wskutek losu musieli się zająć wychowaniem dzieci. Oczywiście panowie są tutaj w mniejszości, ale też całkowicie zgadzam się z panią redaktor w tej kwestii. Ale ja nie mówię o postulacie, tylko mówię, że zdaje się, że to jest w tym projekcie. Że to jest, również obejmuje. Tylko, że to mniejszość jest panów. No wiemy dobrze, że to z reguły panie wypadają z rynku pracy. Dzisiaj się pamiętam... Dobrze, pan już jest w tej sprawie za, a nawet przeciw, to może nie, pójdziemy ja dalej. Za, w której sprawie? Dobrze, już... Za! No już się wyrównywanie szans zawsze dla mnie być może jest oboje. Ważne. Nikt nie powinien zostawać z tyłu. Gdyby dołączył pan do Koalicji Europejskiej, to szansa na zwycięstwo strony, do której pewnie panu bliżej byłaby większa. To ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Nieprawda. Wszystkie badania pokazują, że... I od miesiąca mamy sondaże, które pokazują, że wiosna, wraz z nastaniem partii wiosna, opozycja ma szansę odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale samo odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy to jest za mało. No, trzeba mieć jakieś postulaty, trzeba mieć jakiś pomysł na Polskę. Czyli w ogóle nie ma takiego tematu dołączenie Wiosny do Koalicji Europejskiej. Ale nie po to powstała Wiosna, nie po to ludzie chcą głosować na Wiosnę, żebym ja się przyłączał do Koalicji Europejskiej. A były propozycje ze strony Koalicji Europejskiej? Oczywiście, że były, tylko Koalicja Europejska jest potrzebna. To tradycyjne partie niech sobie idą obok, niech sobie ludzie, którzy chcą głosować na to, co było, niech głosują. Ale po to jest Wiosna, żeby dać coś nowego, świeżego, coś odważnego. Wiosna nietradycyjna partia. No nie jest tradycyjna. No z takimi postulatami i z takim liderem to nie jest to tradycyjne. No, a czy ta propozycja, o której mówi Adrian Zandberg, żeby w zamian za umieszczenie osoby z listy Adriana Zandberga... Zostało to wyjaśnione. Zostało to wyjaśnione? Nieprawdziwa była informacja. Ale potwierdziła to osoba, która podobno uczestniczyła w tych negocjacjach, powiedziała, że nie było ale Adrian, takiej... Ale może powiemy słuchaczom, o czym my mówimy. Adrian Zandberg powiedział nieraz publicznie w mediach, że za 900 zł i zwinięcie logo razem proponowali państwo umieszczenie na liście, na jedynce kogoś, ale nie Adriana Zandberga z partii Razem. Nigdy takiej propozycji nie było, dlatego że my przyjęliśmy jasną strategię. Nie chcemy robić żadnych sojuszy z partiami, które się sprawdziły i się nie sprawdziły. A to miał być właśnie nie sojusz, tylko zwinięcie Razem. Nie, no nie było takiej propozycji. My od razu wiedzieliśmy, że robimy tę Wiosnę. Znaczy, ja nie chcę stracić ale świeżości Wiosny. No dobrze, ale nie było takiej propozycji, bo to jest tak poważne, ale że wydaje mi się, że gdy... Widzenia. Ale panie prezesie, gdyby rzeczywiście to była nieprawda, to chyba to zasługuje na jakiś proces cywilny, o zniesławienie, no nie? W polityce jest tak dużo fejków, tak dużo nieprawdziwych informacji, że jak ja bym miał robić procesy, to bym ciągle się procesował. Ja nigdy się nie procesowałem w takich jest sprawach. Kłamcą. Nie, to nie, ja, proszę mnie nie wciągać w taką sytuację, że ktoś jest kłamcą, bo szczególnie, że ta sprawa już została wyjaśniona przez członków tej partii, którzy mieli podobno... Się od Adriana Zandberga? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która podobno miała w tym uczestniczyć, potwierdziła, że nie było takich propozycji, więc myślę, że to... Ja mam nadzieję, bo ja też kibicuję Razem, że to był jakiś humbug, to był jakiś fake news, który gdzieś się pojawił, szybko zniknął. Niech oni się weryfikują, niech oni się sprawdzają. Wiosna idzie sama to i tak było od dalej, początku. Dalej, po tym oceanie błękitnym, a nie krwawym. Gdzie tam jest wyspa, a na wyspie jest Joanna Scheuring-Wielgus, z którą się pan chce dzisiaj spotkać. Tak. Nie po to, żeby dać jej goździk i rajstopy z okazji Dnia Kobiet, nie, żeby porozmawiać. Coś dać może. A może coś ona zabrać. Może mi dać. No, zabrać właśnie. Nic, ja nie zabieram. Ja staram się dawać, ale no tak, Joanna Scheuring-Wielgus jest polityczką, którą ja podziwiam. Jest odważna, reprezentuje wartości, które są bliskie Wiośnie i chciałbym z nią pracować. Nie wiem, jak te rozmowy się zakończą. Czyli chciałby pan, żeby chciałbym. Była... Zapraszam ją do naszej drużyny, bo szkoda by było, żeby polityka straciła taką polityczkę. Wysoko na liście do Parlamentu Europejskiego? Nie rozmawiałem z panią posłanką na ten temat. Zaprosiłem ją na rozmowę, ona przyjęła to zaproszenie i dzisiaj się spotykamy i zobaczymy, jaka będzie jej odpowiedź. I to zupełnie nie ma nic wspólnego z próbą zwinięcia takiego na razie małego sztandaru partii Teraz. Nie, no bo też nie znęcajmy się nad tymi, którzy już leżą, no. Nie. Ja no ale nie chcę leżą, czyli Joanna Scheuring-Wielgus też partia, leży? Partia Teraz. No właśnie, ona jest w partii Teraz. No ale wiemy, że to niestety, no nie chyba, sondaże to pokazują i też brak energii wokół Teraz, no pokazuje, że jest to trudne, ale znów, ja kibicuję też Teraz i Razem i tak dalej, bo ja cenię pluralizm. Czas na mnie kibicuje i muszę pana pożegnać. Ale to proszę mam nadzieję, pędzić to na spotkanie wszystkiego z Joanną Scheuring-Wielgus. Jeszcze raz najlepszego. Dziękuję. Dużo praw dla kobiet. Robert Biedroń, prezes Wiosny Biedronia. Beata Michniewicz, najlepszego. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera najnowszego smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Trzeba w końcu rozwiązać problem nierównych płac, rozwiązać kwestię przemocy, dostępu do ginekologa, przerywania ciąży. Tak w Dniu Kobiet o wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn mówił w Trójce lider partii Wiosna Robert Biedroń. Od takich głupich żartów do przestępstw nienawiści jest bardzo krótka droga. Tak z kolei powiedział o liście z pogróżkami, który dostał, podobnie jak prezydenci niektórych innych polskich miast. Odnosząc się do sondażu Ibris, który jego partii daje 6,3% poparcia, powiedział, że średnia z sondaży dla jego ugrupowania jest przychylna. Jesteśmy na podium, stwierdził. Odpowiadając na pytanie o ewentualne zjednoczenie opozycji, Robert Biedroń powiedział, że nie po to ludzie chcą głosować na Wiosnę, żebym dołączał do koalicji europejskiej. Dzisiaj drugi dzień wizyty szefa NATO w Polsce. Jens Stoltenberg będzie gościem spotkania kierownictwa Europejskiej Partii Ludowej. Weźmie też udział w konferencji dotyczącej 20. rocznicy rozszerzenia NATO o Polskę, Czechy i Węgry. Wczoraj sekretarz generalny Sojuszu rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Szef NATO podkreślił, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Pacjent, który jako pierwszy w Polsce miał wszczepione całkowicie sztuczne serce, a później przeszedł przeszczep, wczoraj wieczorem wyszedł ze szpitala. 67-latek był leczony w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Sztuczne serce wszczepiono mu w lipcu ubiegłego roku. Po sukcesie zabrzańska placówka dołączyła do niewielu ośrodków, które oferują wszystkie możliwe terapie chorych z niewydolnością krążenia. W listopadzie mężczyźnie przeszczepiono z kolei serce od zmarłego dawcy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weżga. Unia Europejska chce skończyć z podwójną jakością towarów. Stosowanie zamienników w wyrobach opatrzonych tą samą etykietą będzie zakazane. Wynika z propozycji nowelizacji dyrektywy. Prace nad projektem mają się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zgodnie z założeniami stosowne organy nadzoru zyskają prawo do nakładania kar w wysokości do 4% obrotów handlowych, jak proponuje komisja, lub nawet do 10 milionów euro, jak proponuje parlament. Poznaliśmy szczegóły programu Emerytura Plus. Projekt trafił do konsultacji społecznych. Zgodnie z propozycją od 1 maja wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł. Ale to kwota brutto. Na rękę świadczeniobiorcy otrzymają 888 zł 25 groszy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że trzynastkę otrzymają także osoby z emeryturą częściową. Tych emerytów jest 218 tysięcy. Oni również otrzymają to świadczenie. W sumie wypłata trafi do 9 milionów 720 tysięcy osób. Te wszystkie osoby otrzymają bez składania wniosku z urzędu od 1 maja to nasze świadczenie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dodatkowe pieniądze będą wypłacane emerytom i rencistom także w kolejnych latach. To jest coś, co planujemy również w kolejnych latach, oczywiście Emerytura Plus. Nie jest to tylko w jednym roku. Wypłata Emerytury Plus ma kosztować w tym roku 10 miliardów 700 milionów złotych, ale dzięki opodatkowaniu świadczenia do budżetu wrócą z tego przeszło 2 miliardy złotych. Chaos w europejskiej branży motoryzacyjnej narasta, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Data opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię jest coraz bliżej, to 29 marca. Jak czytamy w dzienniku, koncerny motoryzacyjne ze Starego Kontynentu na razie gromadzą zapasy podzespołów w swoich fabrykach na Wyspach Brytyjskich. A więcej o tym w audycji Winien i Ma, tuż po 9. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. W całym kraju, jak ustaliliśmy, pogoda dzisiaj może być w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, wiatr dość silny i może nawet silny, zwłaszcza nad morzem i w górach. No i temperatury. Dzisiaj Darek się postarał bardzo, bardzo. No więc uwaga, aż mi serce łomocze, bo nie wiem, czy dam radę. Babki koło Poznania i Babięta koło Mrągowa, a także Babimost koło Zielonej Góry, 10. A, i Dziewcza Struga koło Bornik też 10 stopni. Dziewczopole koło Włocławka, Babiniec koło Kielc 11 stopni. Dziewcza Góra koło Lublińca, Dziewczopulko koło Koła, Baboszewo koło Płońska 12 stopni, Baba koło Opola i Babina koło Sieradza 13 stopni. To tak będzie, a za granicą zaraz będzie trudniej. Baba Mahmud w Iraku 13, Kobitsi w Grecji 19, Babail w Indiach 22. Teraz będzie trudne. Babaeski, Turcja 21, Babson Park, to Floryda, Stany Zjednoczone, 26 stopni, Damaturu w Nigerii 38. No i teraz najtrudniejsze na koniec, bo to z Czadu, Kobiteje Village 39. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za odkurzacz bezprzewodowy Bosch z zestawem akcesoriów. Po 70% rabacie zapłacisz jedynie 239 zł i 70 groszy, a za prostownicę lub suszarkę Philips z technologią Moisture Protect po 70% rabacie zapłacisz jedynie 119 zł i 70 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dopytują państwo, czy Dziewczopulko to gdzieś koło Acapulco. Nie koło Acapulco, tylko Dziewczopulko koło Koła. Koło niedaleko, że... A, piosenka dnia miałem zapowiedzieć, przepraszam. Za 22 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś pan Hozier. I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I move. You are a call to motion, there all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping. Our fate is there in sequence, honey, you, your atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone from me. When you move, honey, I'm put in awe, something so flawed and free. So move me, baby, shake like the bow. Tytuł tego nagrania, Hozier w naszej piosence dnia. Rzeczywiście panowie przyznają, że Dziewczopulko trochę brzmi jak taki polski Acapulco. Tak, tak. Tam też na pewno ludzie rzucają się ze skały, tyle że morza nie ma na dole. Co pan opowiada? Proszę pana. Ale tu odkryłem, że bo jest temperatura dla Baboszewa 12 stopni i tak się nagle i niespodziewanie złożyło, że w studiu pojawił się dżentelmen, który właśnie stamtąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. To jest kolega Krzyś, który jest uczniem kolegi Krzysia, z którym jestem tutaj zwykle, tak. Krzyś Zagajewski. I bardzo będzie pięknie mi pomagał na gitarze, gdyż dziś z okazji święta, jeśli pan pozwoli, pan redaktor, to chcielibyśmy wykonać już pieśń napisaną trochę wcześniej, ale ona jest na tyle uniwersalna, że powinna być jak znalazł na dzisiejszy dzień. Czy ja mogę teraz panów oficjalnie? Tak. Piotr Bukartyk i Krzysztof Zagajewski. Dzień dobry, zwłaszcza panią. I panu redaktorowi oczywiście też. Panowie, co? Przechodzimy do tak, do tak zwanego przysłowiowego adremu. Ta piosenka jest o tym, że właśnie należy kochać, a niekoniecznie zaraz rozumieć. Nosi tytuł Serce na patyku i dołączamy do niej najserdeczniejsze, pełne miłości życzenia dla wszystkich pań. No to jedziemy. Tak jest. Trzeba słów, cukrowe serce na patyku, dasz jej i jak zje wiadomo co chodzi, jak nie za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyników. Jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej. Nie zje i płacze. Zdarzy się któregoś dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. I właśnie, widzi pan, jestem wielokrotnie żonaty i w dalszym ciągu nic z tego nie rozumiem, ale kocham. Końca, żeby ta gitara jeszcze tam tak machaliście ładnie bardzo gitarami, żeby ten dźwięk tak się pięknie rozchodził. Tak się rozlał ten dźwięk. Ona jest życiowa, ta piosenka. Tu nie ma co ukrywać. Bardzo, ale wie pan co, jest taka sprawa. Mhm. Jest duży, oddolny imperatyw. Tak. Żeby usłyszeć dziś o poranku piosenkę jeszcze jedną. Też życiową, bardzo niebywale, bardzo. Dla żonatych tą taką starą. Mhm. Choćby refren. Czy to jest wykonalne, aby... To znaczy, staram się ją grać tylko wtedy, kiedy mam wąsy akurat. Ja panu pożyczę, bo ja akurat ze sobą dzisiaj wziąłem. Okej. Okay. W takim razie przyklejam i spróbujemy. To co? No dobra, to ten refren. Zagraj, Krzyś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. No właśnie, ja wiem, pan wie, o czym tu śpiewać. Teraz tylko boli głowa i to smutne w tej drugiej zwrotce, że one jak te kwiaty, pan niech się nie podnieca, bo co by pan nie robił, to jeszcze gorzej będzie latem, a to już przecież zupełnie niedługo. To już za rogiem jest. Tak, ale mimo wszystko... Jak najcieplejsze uczucia. Mieliśmy panu przekazać, pan Wojtkowi, serdeczne życzenia, to może przekażemy je w takim razie panu, bo dobrze. Z Łodzi przywieźliśmy, a gdybyście się widzieli wcześniej, to dobrze. Panu przekażę, tak? Dobra. Pięknie. No dobra, no to tyle z naszej strony. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia się z panami. Piotr Bukartyk, Krzysztof Zagajewski dziś. Do usłyszenia. Za 12 minut 9. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś wyruszamy do Włoch, a konkretnie na Sycylię. Dagmara Scholz dokonała nie lada wyczynu. obiegła tę piękną wyspę, pokonując 1045 km w 26 dni. Ale zanim opowiemy o samym biegu, przyjrzyjmy się przez moment Sycylii. 15 lat temu pojechałam tam po raz pierwszy. Pojechałam tam głównie turystycznie. Tak mi się strasznie spodobało, że zaczęłam tam jeździć regularnie. Co się pani spodobało? Generalnie bardzo lubię takie samotne wyprawy, gdzie trzeba sobie samemu poradzić w różnych sytuacjach. No a Sycylia jest taka trochę nieodkryta, bo tam są dwa miejsca, takie kurorty, gdzie można jechać z biurem podróży, a reszta jest bardzo dzika i nieodkryta jeszcze. Dzika, nieodkryta, co to znaczy konkretnego? To znaczy, że nie zawsze jest łatwo znaleźć jakieś fajne miejsce do spania. Jest bardzo dużo nierejestrowanych miejsc, gdzie można na przykład sobie taki nocleg załatwić, ponieważ tam jest dość biedny region. Prowadzą tam swoje malutkie knajpy, prowadzą tam swoje malutkie hoteliki, których nie można uświadczyć tak naprawdę gdzieś tam w internecie, tylko poprzez znajomych, jeżdżąc tam, można je spotkać i dowiedzieć się o nich. My mieliśmy totalny survival. Niektóre miejsca były fajne, takie, że można było się tam porządnie chociaż umyć, tak, po biegu, ale były też takie, gdzie spaliśmy razem z robalami i ślimakami na ścianach. Tam się czas trochę zatrzymał, tak jakbyśmy się przenieśli trochę koniec lat 80., początek 90. u nas. Na przykład tam na każdej stacji benzynowej można się napić cudownej kawy, ale na żadnej z tych stacji nie ma toalety. Albo jest bardzo prowizoryczna, taka, którą można spotkać jeszcze teraz pewnie gdzieś tam w jakichś najmniejszych wioseczkach tutaj w Polsce u nas, tak? Fajny był ten powrót do przeszłości tak naprawdę. Mi tego bardzo brakowało. Powiedzmy jeszcze słowo o ludziach. Włosi z Sycylii są niesamowicie ciepłymi osobami, bardzo gościnnymi. No myślę, że możemy tą gościnność porównać do naszej polskiej. Jak nie jest ona większa. Tam jak tylko zaczęłam swój bieg, spotkałam się z niesamowitym po prostu przyjęciem. Nawet zdarzyło się tak w jednym miejscu, że zorganizowano dla nas koncert tradycyjnego sycylijskiego zespołu. Po prostu ściągnęli ich skądś. Był specjalnie dla nas prywatny koncert, więc no przygotowali plakaty, kibicowali, śledzili mnie na trasie. Ja zorganizowałam w ogóle razem z moim znajomym, który pomógł mi zmontować film, który nakręciliśmy, dokument na temat tego biegu. Zorganizowali wspólnie grupę osób z dronami, którzy po prostu mieszkają na terenie całej wyspy i w różnych punktach byli, czekali na mnie i po prostu mamy świetny materiał też z dronów, więc no gościnność niesamowita, naprawdę niesamowita. Standardowe pytanie, jest tam ta mafia na Sycylii, czy to już jest, czy to już są bajki? Wszędzie jest, mi się wydaje. Jeżeli będziemy wchodzić w niefajne miejsca i nie będziemy po prostu o tym pamiętać. Ja po paru pierwszych dniach biegu, bo w ogóle w mój bieg włączył się w pomoc bardzo też konsulat polski w Palermo. Konsul generalny jest Włochem, i nie mówi po polsku, ale bardzo się w to zaangażował i wszyscy mi powtarzali, że jak jestem pod jego skrzydłami, to już tak naprawdę jestem tak znana na wyspie, że nic mi się na pewno nie stanie, tak? Bo jestem zbyt cenna, więc wszystko było w porządku. Tego tak naprawdę nie widać na co dzień, jak się tam jedzie, także bez obaw. Na Sycylię wrócimy też w przyszłym tygodniu. Wtedy opowiemy o biegu Dagmary Scholz, a łatwo zdecydowanie nie było. Walczyłam pierwsze niecałe 2 tygodnie ze strasznymi pęcherzami na stopach. To jest naprawdę każdy krok, to jest jak na pożyletkach. Ja miałam pęcherze wszędzie, na podeszwach stóp, między palcami po prostu, schodziły mi paznokcie i to po prostu był ból. Takie przyjemności sobie ludzie fundują. Audycja podróżna. Pozostajemy we Włoszech, ale z południa kraju przenosimy się na jego północny zachód. Kara w wysokości nawet do 2,5 tysiąca euro grozi turystom, którzy niewłaściwie ubrani, i chodzi tu głównie o nieodpowiednie obuwie, wybiorą się na trasy w Parku Narodowym Cinque Terre w Ligurii, donosi La Repubblica. Normą stało się, że podróżni, bagatelizując trudności szlaków, wybierają się na nie w klapkach, a potem niemiłosiernie ślizgają się na kamiennych schodach i skałach. Często kończy się to kontuzją i koniecznością wysłania ratowników. To oczywiście władze słono kosztuje, stąd kary, które mają być lekiem na niefrasobliwość turystów. Posągi z Wyspy Wielkanocnej tracą swoje kształty, a za 100 lat, jeśli ten proces nie zostanie zatrzymany, będą przypominać jedynie prostokątne skalne bloki, alarmują eksperci, o czym donosi agencja Reutera. Erozje wywołują porosty, które sprawiają, że na posągach pojawiają się białe plamy zmiękczające skałę. Swoje robią też warunki atmosferyczne, silne wiatry czy podnoszący się poziom morza. Posągi mogą uratować prace konserwatorskie, ale ich koszt wycenia się na 500 milionów dolarów. Pojawił się już pomysł, jak zdobyć te pieniądze. Jak się okazuje, 150 lat temu brytyjscy żeglarze, odwiedzając Wyspę Wielkanocną, zabrali ze sobą do Anglii niewiele ponad 2-metrową figurę. Teraz można podziwiać ją w British Museum. Władze Wyspy Wielkanocnej chcą odzyskać swoją 4-tonową własność, ale proponują też długoterminowe wypożyczenie, za które British Museum musiałoby słono płacić. Londyn na razie nie mówi nie.